20% taniej. Telewizory już od 399 zł. Na przykład telewizor Manta 22 cale za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Kiano Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 23 grudnia, minęła godzina 13. Serwis Jolanta Pawlak. 5 osób w szpitalu. Po wypadku autobusu kierowca wjechał w budynek wielorodzinny w drodze z Karpacza. Zbigniew Ziobro skarży przepisy pozwalające na przedawnienie zbrodni komunistycznych. W Krakowie przygotowania do Wigilii dla bezdomnych. Będzie barszcz czerwony z uszkami, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, karp wigilijny, również kluski z makiem. Kierowca autobusu kursowego Karpacz-Jelenia Góra wjechał w budynek wielorodzinny. 5 osób trafiło do szpitala, wśród nich kierowca, mówi podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 64-letni kierujący autobusem kursowym, jadąc z Karpacza w kierunku Jeleniej Góry, najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w budynek wielorodzinny. Autobusem tym jechało 4 pasażerów. Policja informuje, że kierowca autobusu był trzeźwy, poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Jeleniej Górze. Zbigniew Ziobro skarży przepisy pozwalające na przedawnienie zbrodni komunistycznych do Trybunału Konstytucyjnego. Pisze, że osoby pokrzywdzone tymi zbrodniami nie mogą dochodzić przed sądami swych naruszonych wolności i praw. Dlatego zaskarżył przepisy kodeksu karnego z 1997 roku oraz ustawy o IPN-ie z 1998 roku. Zgodnie z prawem przedawnienie przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy z lat 1944-89 zagrożonych karą od 3 do 5 lat więzienia nastąpiło 1 stycznia 1995 roku. Czyny zagrożone karą poniżej 3 lat przedawniły się jeszcze przed rokiem 90. Miejsce przy wigilijnym stole dla 1000 osób czeka w Krakowie. Trwają ostatnie przygotowania do organizacji wieczerzy dla potrzebujących. Przygotowujemy wszystko. Dzisiaj przewiezione zostały jabłka. Przygotowujemy już nakrycia do stołu oczywiście. No i towar, który będzie i do paczek, i na stół wigilijny. Będzie barszcz czerwony z uszkami, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, karp wigilijny, również kluski z makiem. Od wielu lat Wigilia była organizowana w krużgankach Bazyliki Franciszkanów. Teraz z powodu remontu spotkanie odbędzie się w budynku dawnej zajezdni tramwajowej. Wieczerze od kilkunastu lat przygotowują siostry Albertynki, wolontariusze Caritasu. Po Wigilii każdy dostanie paczkę, a ta Wigilia krakowska rozpocznie się o 14.30. Polacy mieszkający w Atenach podtrzymują świąteczne tradycje i zwyczaje. Boże Narodzenie to dla nich czas spotkań. Miejscem, w którym jednoczą się, jest rzymsko-katolicka parafia, gdzie posługują polscy księża. Większość Polaków, która została w Atenach i nie wyjechała w czasie kryzysu gospodarczego, mieszka tam od ponad 20 lat. Chociaż są związani z Grecją, święta Bożego Narodzenia spędzają tak jak dawniej, po polsku. Żona przygotowuje Wigilię. Są potrawy wigilijne, te same, jak robiła nasza mama. Powiedział Polskiemu Radiu Wiesław Lejman, który przyjechał z rodziną do kościoła posłuchać polskich kolęd. Zaznaczył, że jest to dla niego równie ważne jak świąteczne przygotowania. Joanna Golarz tłumaczyła, że Polakom za granicą w tym okresie często brakuje kontaktu z bliskimi. Brakuje nam tu rodzin, w związku z tym spotykamy się przed świętami albo na święta w kościele. Joanna Golarz podkreśliła, że ważne jest przekazywanie tradycji i istoty świąt dzieciom. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno z opadami deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu, wszędzie porywisty wiatr, w górach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Od 3 stopni na Podkarpaciu do 6 w centrum i 8-9 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeden z moich rozmówców został porwany przez Al-Kaidę. Inny cudem uniknął śmierci na wojnie w Czeczenii. Spotykali światowych przywódców z Nelsonem Mandelą na czele i zwykłych ludzi dotkniętych skutkami konfliktów czy katastrof. Ryzykowali życie i zdrowie, żeby pokazać prawdę, bo taki jest los reportera.

zaczęła Jane River, Weaver, ale River to też jest takie naturalne skojarzenie. Jane Weaver i nagranie z jej płyty wydanej w roku 2017. Na rozpoczęcie naszego dzisiejszego uroczystego spotkania w Radiowym Domu Kultury audycję realizuje Zofia Kruszewska, a przy mikrofonie... Agnieszka Szydłowska. I Agnieszka Obszańska. Znakomicie, tak się to przedstawiamy. Agnieszka Szydłowska jest dzisiaj w paski. A ty jesteś w eleganckiej czarnej koszuli. Bo to wesoły dzień. Agnieszka Obszańska pachnie czymś tajemniczym i zagranicznym. Ja pachnę kapustą z grzybami. No ale każdy tak jak lubi po prostu ten czas spędza. Uroczyste wydanie programu to dlatego, że udało nam się po wielu naradach, a także kompromisach, które trzeba było wypracować, ustalić nominacje w naszym plebiscycie podsumowującym rok 2017. Od wielu lat Radiowy Dom Kultury wspólnie ze słuchaczami podsumowuje mijający czas. Trzy kategorie: wydarzenia, książki i płyty. I dzisiaj przedstawimy nominowane dziesiątki i oczywiście od dzisiaj już będziemy zachęcać do udziału w naszym głosowaniu. Tak, zresztą to jest taka bardziej zabawa. Myślę, że nie przywiązujemy się do tego jako do ostatecznych wyborów, bo bardzo dużo działo się w tym roku i dzieje się cały czas. I myślę, że to jest raczej takie subiektywne nasze spojrzenie i takie spojrzenie, które udało nam się trochę ogarnąć, prawda? I udało nam się także po drodze przez cały rok uzbierać całkiem sporo książek i płyt, które mamy zamiar oddać w ręce. Tak, głosujących w naszym plebiscycie, więc już o godzinie 15 specjalny, bardzo prosty sposób głosowania zostanie uruchomiony na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Każda osoba będzie mogła wybrać po jednej propozycji z 10 przedstawionych w trzech kategoriach. Szczegóły z pewnością wielokrotnie na naszej antenie dzisiaj się pojawią. Ale to jest także wzruszający dzień z tego powodu, że ogłosimy nominację do tytułu Kulturysty Roku. Przypomnę, że kiedy przez wiele lat pracowaliśmy, jeszcze kiedyś z Michałem Nogasiem, a teraz już we dwie nad listami do plebiscytu, zawsze było tak, że mieliśmy niedosyt, prawda? Bo są tacy ludzie, bez których nie ma wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza w tych mniejszych ośrodkach, a ich praca nie pasuje do takiej kategorii jak najlepsza książka, najlepsza muzyka czy najlepsze wydarzenie. No i właśnie tak powstał Kulturysta, czyli taka kategoria, która właściwie skupia w sobie to wszystko, co kochamy i kochaliśmy zawsze, czyli z jednej strony kogoś, kto działa na polu kultury, ale także łączy tą swoją działalność z jakąś pracą naddaną, pracą na rzecz społeczności, w trochę innych rewirach, gdzieś wytrąca się z takiego artystycznego czy kulturalnego świata, no i dodaje coś od siebie i do tego angażuje bardzo dużą, bądź mniejszą grupę ludzi. To jest bardzo ważne, że kulturyści, ci, którzy do tej pory nosili to nasze honorowe miano, to są ludzie, którzy zarażają swoją pasją innych. Do tej pory tytuł kulturysty przyznaliśmy Cecylii Malik, Honzie Zamojskiemu, Danielowi Rycharskiemu, Monice Wolańskiej, Michałowi Szladze, Iwonie Furmańczyk i Agnieszce Pajączkowskiej, która w zeszłym roku została doceniona za swój wędrujący zakład fotograficzny. Co więcej, zauważ, i to można się przyjrzeć temu, że ci nasi kulturyści, oni tak pięknie kwitną, oni się tak rozrastają. Ja się boję, co będzie z nimi dalej, jak już tak w tym momencie. Od pierwszego właściwie, od Cecylii Malik, który cały czas działa, aż do Agnieszki Pajączkowskiej, która świetnie dzisiaj na przykład, można powiedzieć, spełniła się w festiwalu TIFF we Wrocławiu, którego była kuratorką jednej z części. No znakomicie się to wszystko rozwija, no ale my nie możemy tyle rozmawiać, bo musimy także poopowiadać o tym, co się dzieje na bieżąco. To jasne. W naszym programie dzisiaj oczywiście wolniej niż zawsze, bo tuż przed świętami nie ma sensu się śpieszyć, a przede wszystkim nie musimy tego robić. Zresztą zachęcamy właśnie do tego, aby ten czas świąteczny wykorzystać. Zatem poza naszymi nominacjami w plebiscycie, poza nominacjami do tytułu kulturysty, także dwie rozmowy sprowokowane przez książki. Twoja książka to... Będzie zwierzęco, ale nie mogę nic więcej zdradzić. Ślady, tropy i znaki, to już widać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, a moja książka właściwie Małgorzaty Czyńskiej to Dom Polski, meblościanka z Picassami, czyli jako do rozmowy ze specjalistami w projektowaniu wszystkiego, co nas otacza, dojść do rozmowy o tym, co niematerialne. Zaczynamy jednak od poleceń. Ja wybrałam w tym tygodniu płytę. Płytę nagrali artyści związani z Piwnicą pod Baranami. Ja już widzę tę okładkę i trochę się boję. Nagrali ją dla przedszkolaków, bo to są piosenki dla przedszkolaków w wykonaniu artystów Piwnicy pod Baranami. Może jeszcze ktoś zdąży tę płytę pod choinkę kupić. Mam nadzieję, że dzieci tego nie słyszały. A Kura Stroszy Pióra. To jest tytuł płyty i piosenka na, myślę, taki bardzo aktualny temat. Jak się pozbyć złości? Który robi dzikie awantury. Nieźle daje wszystkim w kość, kiedy ciągle wpada w złość. No a kiedy w złość już wpadnie, zachowuje się nieładnie, tupie, krzyczy w niebo głosy, aż nam dęba stają włosy. Twarz wykrzywia, marszczy czoło, nie wygląda to wesoło. Gdy ta złość go dręczy, dusi, jak on biedak cierpieć musi. Trzeba pomóc mu dlatego, że wciąż naszym jest kolegą. Wyciągniemy z niego złość, bo jej szczerze mamy dość. Zawiążemy ją w supełek i papierem owiniemy. Zakleimy taśmą grubą, potem w kulkę ją zgnieciemy i ciśniemy ją na ziemię. Zatupiemy, podskoczymy, pozbieramy marne szczątki i do kosza wyrzucimy. Mamy koleżankę, która ma na drugie awantura. Nieźle daje wszystkim w kość, kiedy ciągle wpada w złość. No a kiedy w złość już wpadnie, zachowuje się nieładnie, tupie, krzyczy w niebo głosy, aż nam dęba stają włosy. Twarz wykrzywia, marszczy czoło, nie wygląda to wesoło. Gdy ta złość ją dręczy, dusi, jak biedaczka cierpieć musi. Trzeba pomóc jej z przyczyny, że nam bardzo żal dziewczyny. Wyciągniemy z niej tę złość, której szczerze mamy dość. Zawiążemy ją w supełek i papierem owiniemy. Zakleimy taśmą grubą, potem w kulkę ją zgnieciemy i ciśniemy ją na ziemię. Zatupiemy, podskoczymy, pozbieramy marne szczątki i do kosza wyrzucimy. O! No, akurat stroszy pióra piosenki dla przedszkolaków w wykonaniu artystów w Piwnicy pod Baranami śpiewają Kamila Klimczak, Agata Ślazyk i Tadeusz Kwinta. To polecenie ode mnie w ten świąteczny czas. Mam koleżankę, która na imię ma awantura. No bardzo to ładne. A teraz owijamy złość, jak to było w tej piosence, w papierki, wyrzucamy do kosza. No już powoli gdzieś biegniemy w ten świąteczny czas. Ale potem, jak co roku, to już od paru lat, takie wydarzenie, które sprawia, że nie musimy tylko siedzieć za stołem, nie musimy tylko siedzieć w domach, ale możemy wyjść i jeszcze być na koncercie, na spektaklu czy na innych fajnych wydarzeniach. To Metropolia jest okej. Rzecz dzieje się w Gdańsku. Festiwal, który od lat już przyzwyczaja nas do tego, że możemy coś w tej przerwie między świętami a Nowym Rokiem porobić i niekoniecznie musi to być nudne. No ale o wszystkim opowie nam już Tomasz Lipski. Opowie nam Tomasz albo nie opowie, no ale poczekamy chwileczkę. To może co, my w tym czasie, zanim Tomasz się odezwie, bo Tomasz jest daleko, daleko w Gdańsku i spokojnie możemy poczekać. To poczekajmy razem z Blaskiem Pablo Pawą, a ty sprawdź, co się dzieje w Gdańsku. Ręka bez pulsu i gryzą nas w głosy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. A zatem blask od Pablo Paweł i Ludzików spowodował, że utracone połączenie Agnieszki Obszańskiej zostało nawiązane, więc tak jakby się nic nie stało. Tak się, szanujmy się po prostu do Gdańska, cofamy się w czasie. Metropolia jest okej, to wydarzenie, o którym opowiadamy, no ale znalazł się bardzo zajęty przed świętami Tomasz Lipski, który nam o tegorocznej edycji festiwalu pięknie opowie. Po raz 11 zapraszamy na Święto Kultury Trójmiasta, które w tym roku wyjątkowo odbędzie się tylko w Gdańsku. Oczywiście zapraszamy wszystkich z całego Trójmiasta, z całej Polski, a nawet i z zagranicy, ale tak właśnie wyszło, że wszystkie nasze wydarzenia w tym roku wyjątkowo odbędą się w samym Gdańsku. Powiedzmy ogólnie o tym, co nas czeka, co nas spotka. Mnóstwo atrakcji. Festiwal Metropolia jest OK. Zaczął się już 14 grudnia wystawą zbiorową W drodze, wystawą plastyczną, którą można oglądać u nas w galerii w Ratuszu Staromiejskim aż do 7 stycznia. 18 grudnia mieliśmy projekcję filmu Serce z kamienia organizowane wraz z krytyką polityczną. Oczywiście zapraszamy na spotkania z literaturą 27 grudnia, czyli spotkanie z jedną książką. Goście, czyli Dorota Karaś, Marcin Borchardt i Małgorzata Cackowska będą opowiadać o swoich ulubionych książkach i dlaczego to są ulubione książki. Tego samego dnia zapraszamy na premierę spektaklu w reżyserii Simona Jachimka pod tytułem Bez przesady. Będzie to próba pokazania świata takiego zamienionego jakby. Mężczyźni zamieniają się rolami z kobietami, więc na pewno też będzie zabawnie i wesoło. No i jeszcze oczywiście nie zapominajmy o koncertach. Tak jest. 28 grudnia zapraszamy najpierw na koncerty muzyki klasycznej do nas do Ratusza Staromiejskiego, do siedziby NCK-u. Wystąpią wspaniali artyści. Później, kto ma ochotę, to w klubie Parlament też będą gorące koncerty, bo będzie koncert transmitowany przez Radio Gdańsk, w którym wystąpi zespół Up Apteka, a oprócz niego wystąpi kilka młodych zespołów, m.in. Alep, Slot, Eurazja z perkusistą Republiki, zespół Sinice, w którym gra Ewa Brylewskie, Fake Logic. Także będzie się działo bardzo mocno i oczywiście spektakle też teatralne, które odbędą się 29 grudnia w Centrum Świętego Jana, Sopocki Teatr Tańca oraz Gdańska Szkoła Artystyczna. Tam będą te spektakle. Można przyjść 30 grudnia, natomiast zapraszamy na koncert chóru mieszczan gdańskich. To jest wydarzenie towarzyszące przy naszej metropolii. Wszystkie szczegóły są dostępne na naszej stronie nck.org.pl. Wszystkich serdecznie zapraszam do spędzenia wspólnie tego czasu. Zapraszamy i my, oczywiście Metropolia to Gdańsk i jest okej, możemy potwierdzić, jest to jedno z tych wydarzeń nielicznych, no, które po prostu gdzieś ten świat między świętami a Nowym Rokiem wypełniają. Polskie Radio.pl, ukośnik Trójka, na tej stronie także informacje. W Gdańsku, jak słyszę, sanna pełną parą. Pyszna. Sun, sun, sun, burn down on me atop this hill so I can see. My skin boils red in scabs and stings, but I must be witness to everything. Fan the fire or face the crowd. California's burning down, sitting in the middle of the sixth extinction, silently suggesting the investment in a generator. Nagraniem ABC 1, 2, 3 Tune Yard zapowiada płytę, która ukaże się w roku 2018. To teraz ten wzruszający moment. Raz jeszcze przypomnę. Mamy wspaniały zastęp aktywistów i to oni w tym kraju robią kulturę. Robią ją w mniejszych i większych ośrodkach, często bez pomocy instytucji, ale bardzo często z pomocą mieszkańców i tych, dla których kultura jest ważna. Takie osoby nagradzamy już od kilku lat honorowym tytułem kulturysty. W zamian obiecujemy uważność, obserwowanie, a także informowanie o kolejnych inicjatywach. W tym roku nominowaliśmy 3 osoby, a oto one. Kulturysta roku, nominacja. Ewa Langer, basistka, aktywistka, prezeska Stowarzyszenia Kobieca Transmisja, nominowana za pracę u podstaw, działania, które otwierają ciała i umysły, za obozy rockowe dla nastolatek, dziewczyn i kobiet, za otwartość, walkę ze stereotypami i efekty działań, które usłyszymy na koncertach i nagrywanych płytach. Dzień dobry, zajmuję się organizacją obozów rockowych dla nastolatek Karioka Girls Rock Camp i dla starych dziewczyn, my je tak nazywamy, czyli dziewczyn od 19 do 99 roku Luciola Ladies Rock Camp, ale stowarzyszenie organizuje też raz w roku festiwal dla artystek i dla kobiecych zespołów i też oczywiście dla naszych podopiecznych. Na takich obozach dziewczyny uczą się grać na gitarze, basie, perkusji, mają lekcje wokalne, zakładają swoje zespoły, a później występują w wielkim koncercie finałowym. A ten rok był dla nas szczególny, ponieważ zorganizowałyśmy aż 6 takich obozów. Po raz pierwszy zorganizowałyśmy też obozy dla przyszłych DJ-ek i producentek Królowe Beatu, ale był też szczególny, ponieważ udało nam się zebrać pieniądze i zorganizować bezpłatny obóz dla nastolatek, na który zapraszamy też dziewczyny z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. No i te nastolatki są bardzo blisko mojego serca, ponieważ po pierwsze bardzo lubię pracować z nastolatkami, po drugie bardzo szybko widać efekty naszej pracy i to, jak obecność na warsztatach wpływa na zmiany w ich życiu, ale też dlatego, że wyłuskujemy prawdziwe perełki talentów i tak stało się w tym roku. Jedna z naszych podopiecznych nagrywa swoją autorską płytę. Bardzo lubię pracę u podstaw i jestem pozytywistką. To jest dużo pracy, dużo zaangażowania. Jestem też zmęczona, ale po takim obozie dostaję tak dużo zwrotów w postaci energii od tych dziewczyn, nie tylko nastolatek, bo też oczywiście od dorosłych kobiet, że mam później siłę, żeby znowu to robić dalej. No więc myślę, że dzieje się i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za tę nominację. Ewa Langer. Kulturysta roku, nominacja. Łukasz Pałczyński. Świeżo upieczony absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Działa na styku rzemiosła, sztuki, architektury i projektowania. Twórca nieformalnej grupy Terytoria Kultury. Nominowany za działania artystyczno-społeczne w Bieszczadzkiej Zabytkowej Cerkwi w Baligrodzie i próbę połączenia współczesności z tradycją. Wszystko się zaczęło od moich studiów architektonicznych. Tam przypadkiem trafiłem na projekt architektoniczny, no i to miejsce tak mnie zainspirowało i to, co było w tym najfajniejsze, że od takich prostych praktyk, od pokazywania tych projektów, które robiliśmy studencko i zaangażowania się w przestrzeń, trochę wykluczoną zabytkowej cerkwi w małym miasteczku Baligród. Zaczęliśmy tworzyć coraz to bardziej angażujące ludzi zewsząd wydarzenia, interwencja. Próbujemy, żeby otwierały zapomniany trochę obiekt częściej niż to dotychczas było dla lokalnej społeczności, także dla wszystkich zainteresowanych. Przede wszystkim wyszliśmy z takiego założenia trochę problemu odbioru sztuki współczesnej. Ja się wychowałem na wsi i chciałbym tam właśnie tworzyć, odkryć trochę tą kulturę wiejską z tym doświadczeniem miejskim na nowo, bo możliwe, że będąc przyjezdnym nie mamy takiego bagażu tego miejsca, bagażu historycznego, jakiegoś problemu z ponownym dostrzeżeniem wartości w tych miejscach. Samo otwarcie drzwi cerkwi już sprawiało, że ludzie do tej cerkwi zaglądali. Jakieś pierwsze kontakty przede wszystkim z genialnym panem Ryszardem, który jest nazywany cerkiewnym. Chodzi, dogląda często i jego misją jest właśnie ta cerkiew, która jeśli działa, to i on jest rozpromieniony. Łukasz Pałczyński. Kulturysta roku, nominacja. Matki Polki na Wyrębie. Nieformalny ruch obywatelski działający na rzecz ochrony polskiej przyrody. Nominowany za troskę o zdrowie fizyczne i psychiczne kolejnych pokoleń, myślenie w perspektywie czasu i działania na styku sztuki, ekologii i performansu. Pomyślane tak, by łączyć, a nie dzielić. Matki Polki na Wyrębie reprezentuje dziś Anna Grajewska. Matki Polki na Wyrębie są ruchem obywatelskim. W tym haśle ruch obywatelski oznacza, że to z jednej strony są jakieś osoby, które to zainicjowały tutaj w Krakowie, a z drugiej strony w ramach rozwoju akcji, rozwoju wydarzeń jest to naprawdę wiele tysięcy osób w Polsce i nie tylko, które naszym działaniem albo kibicują, zgadzają się, dołączały się bezpośrednio w swoich działaniach, albo po prostu bardzo mocno trzymają kciuki. Znana słuchaczom Trójki Cecylia Maria Mali, która jest krakowską artystką, performerką, aktywistką. Na początku tego roku wraz ze swoim kilkumiesięcznym wtedy synem Ignacym zaczęła robić sobie zdjęcia na wyrębach, które obserwowaliśmy od początku tego roku. Wszystkie byłyśmy młodymi matkami. Taki początek zawsze macierzyństwa, ale też taki moment, w którym się rodzi małe dziecko, jednak jest takim momentem, w którym na świat się patrzy bardziej odpowiedzialnie. I ta perspektywa, że to nie tylko ja tu na tym świecie żyję, ale też jest jeszcze ktoś, kto będzie żył dłużej niż ja, a będzie chodził po tej samej ziemi, korzystał z tego samego powietrza, kuśtał się może na tych samych drzewach, pojawiła się bardzo silnie i była taka bardzo kontrastowa i jak dla mnie i wiem, że też dla wielu innych osób bardzo właśnie mobilizująca. Moja córka powiedziała mi, co mnie też tak jakby zszokowało, przygotowując się na kolejny protest, wymagając się czystego powietrza, ona stwierdziła, mamo, ale po co my tam idziemy? Przecież to i tak nie ma sensu, nikt nas nie słucha, a ona ma 6 lat. I mnie to też wtedy tak dotknęło, że młoda tutaj obywatelka, Polka, zaczyna od bezsilności, a ma dopiero 6 lat i całe życie przed nią. No, że tym bardziej po prostu jako jej mama stwierdziłam, że o nie, no trzeba działać wobec tego. I krzyknęłyśmy się zwyczajnie, zapraszając swoje znajome, kto kogo znał, pisząc w internecie, że jest taka możliwość. No i postanowiłyśmy działać. Matki Polki na Wyrębie są kolektywem, które swój trzon ma w Krakowie i należą do niego Cecylia Malik, Ania Grajewska, Daria Gosek, Agnieszka Miłogrodzka oraz Agata Bargiel. Matki Polki na Wyrębie. Kulturysta roku, nominacja. Jeden obraz mówi więcej niż milion słów, tak się często powtarza, i widok matek karmiących swoje dzieci na cmentarzysku drzew, no to jest jeden z takich widoków, które zostają w głowie. Nominacje do tytułu Kulturysty Roku 2017, Matki Polki na Wyrębie, Łukasz Pałczyński, a także Ewa Langer. Oni są już teraz przedstawieni i pokazani na naszym profilu na Facebooku, można spojrzeć im w twarz i można o nich poczytać. Zapraszamy. Zachodź Słonko to kapela ze wsi Warszawa, nowa płyta, reakcja mazowiecka. Do sklepów dobrych muzycznych trafi już w roku 2018, ale udało się ją wydać w 2017, w roku 20 urodzin tego niezwykłego zespołu. To teraz przed nami ogłoszenie nominacji w kategorii Płyta Roku 2017. Wcześniej chciałam przypomnieć, jak głosowaliśmy w roku ubiegłym, a zatem ułożyło się to przed rokiem tak. Savages Adore Life na miejscu 10, Solange A Seat at the Table na 9, Zamilska ze swoim Undone na 8, Wona i Weber, nawiasem mówiąc, na 7, Kristen Lass na 6, Radiohead A Moon-Shaped Pool na miejscu 5, zdaniem słuchaczy biorących udział w głosowaniu. Na miejscu 4 znalazł się Problem ze swoją debiutancką płytą Problem, Nick Cave Skeleton Tree na miejscu 3, Brodka Clashes na miejscu 2, a na miejscu 1 nie tylko w naszym plebiscycie w zeszłym roku David Bowie i płyta Black Star. No i tak się chyba musiało stać rzeczywiście w zeszłym roku. No a teraz to jest oczywiście taka dziesiątka, która jest wybrana bardzo subiektywnie, no. No ale jest też kompromisem pomiędzy tym, co pojawia się na naszej antenie, no tym, czego lubimy słuchać, tym, co pojawia się w audycjach autorskich. Słowem, jeżeli kogoś w tej dziesiątce nie ma, no to naprawdę nie oznacza, że płyta była niedobra albo nie brana pod uwagę. Nie. Ale już więcej nie tłumaczmy się, przedstawiamy nominację. Absolutnie. Nominowany pierwszy to Zimpel Ziołek. Zimpel Ziołek. Tak. Kendrick Lamar za płytę Dem. Potem mamy i Bey i Esz. Będą bić druga płyta zespołu Hańba. Szprycer i Taco Hemingway. EAPS, czyli Electroacoustic Beat Sessions z płytą Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. No i teraz następny pasażer, No Fun, Piernikowski. The Us, King Król. American Dream, LCD Sound System. A na zakończenie dziesiątki płyt nominowanych do tytułu Płyta Roku 2017, Noc w Wielkim Mieście, Jazz Band Młynarski Masecki. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja, dubej. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach, a ja w Dubaj, gdzie zjawi się tam każda, zanim się ogląda. Noc w wielkim mieście, Młynarski, Masecki, Jazz Band. Tych dwóch panów, no oczywiście band to oznacza wielu fantastycznych muzyków. W kategorii Książka Roku 2016 nasi słuchacze, biorąc udział w plebiscycie, zdecydowali tak. Na 9 Justyna Kopińska, Polska odwraca oczy, i Kim Gordon, Dziewczyna z zespołu. To było miejsce ex aequo. Cezary Łazarewicz i Żeby nie było śladów, na miejscu 8. Marcin Podolec, Marcin Węcławek, Dym, czyli komiksowy wywiad z Pablo Paweł, na 7. Olga Drenda, Duchologia Polska, na 6. Filip Meyer, Syn, na 5. Szczepan Twardoch i Król, na 4. Hania Jana Gichara, Małe życie, na 3. Filip Springer, Miasto Archipelag, na 2. A na miejscu 1. Anna Cieplak, Ma być czysto. I Anna Cieplak po zwycięstwie w plebiscycie w 2016 roku Radiowego Domu Kultury zebrała potem chyba wszystkie możliwe nagrody. Tymczasem nominacje w kategorii tej samej, ale rok 2017. No i tutaj zaczynamy. Wszystko jak chcesz, o miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego, opracowanie i wstęp. Anna Król. Anna Cieplak wraca z nową książką Lata powyżej zera. Biało-czerwony, tajemnica Sat Okha, Darek Rosiak, który też wraca z nową książką. Lem, Życie nie z tej ziemi, to z kolei książka, biografia Wojciecha Orlińskiego, autorstwa Wojciecha Orlińskiego. Oczywiście Stanisław Lem jest jej bohaterem. Zresztą nasi słuchacze doskonale znają tę pozycję, bo książka była czytana na naszej antenie. Podobnie jak kolejną książkę, o której była mowa, Kolej podziemna, Czarna krew Ameryki, Colson Whitehead. Na naszej stronie polskieradio.pl / trójka można posłuchać Klubu Trójki. Gościem Jana Niebudka był autor Colson Whitehead, więc ta fascynująca opowieść nie tylko o samej książce, cały czas do znalezienia na naszej stronie. Książka, którą czytam, odkładam, wracam, odkładam i znowu wracam, ponieważ jest pasjonująca, a myślę, że dotyczy wielu osób, które nie tylko muszą pożegnać kogoś bliskiego, ale także tych, którzy po prostu od czasu do czasu lubią przyjrzeć się rzeczom nagromadzonym dookoła siebie. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Marcin Wicha. Książka, która mówi o niezwykle ważnych i aktualnych dzisiaj sprawach. Rejwach, Mikołaj Grenberg. I dla mnie prywatnie, od razu nadmienię, jedno z ważniejszych spotkań na naszej antenie. Radiowy Dom Kultury, nadawany ze Szczebrzeszyna. Mikołaj Grenberg był gościem tej audycji. Zapis tej rozmowy także można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Nasz debiutant doświadczony muzycznie od lat, ale w końcu tak, odważył się wydać swoje opowiadania w tomie Mikrotyki. Paweł Sołtys z nominacją za ten debiut. Bardzo lubimy komiksy, więc tradycyjnie w naszym zestawieniu także jeden z nich, Totalnie nie nostalgia, memoir, Wanda Hagedorn i Jacek Frąś, rysunki. I bardzo lubimy też książki fotograficzne i w ogóle książki artystyczne, stąd idąc drogą ciężkich wyborów, a także szukając kompromisów, właśnie taka książka zamyka naszą dziesiątkę. To jest Zofia Rydet, Zapis socjologiczny 1978-1990. Opracowanie i przygotowanie tej wspaniałej książki zawdzięczamy Wojciechowi Nowickiemu. No i tak zamknęła nam się dziesiątka tegoroczna. No cóż, teraz zostawiamy wszystko w rękach naszych słuchaczy. No jeszcze oczywiście jedna przed nami konkurencja, w której będą startować kolejni wybrańcy, no ale to będą wydarzenia. Czy my jeszcze kusimy się o to, żeby cokolwiek z tym robić? Chyba myślę, że wydarzenia zostawimy na drugą godzinę, czyli wydarzenia i te kategorie przedstawimy po godzinie 14, a na zakończenie tej godziny już z listy nominowanych przez nas płyt eBay, czyli dwie siostry, które nie są debiutantkami, bo w tym roku wydały płytę numer 2. Na tej płycie, która jest zapisem takiego organicznego z jednej strony, a z drugiej strony bardzo kobiecego spojrzenia na rzeczywistość, wielu wspaniałych gości, między innymi Kamasi Washington, który w tym nagraniu na naszej antenie pojawi się. Kamasi Washington i siostry tworzące duet eBay już teraz w utworze Deathless. Your name? Do you know why I'm

8 osób zginęło na drogach. W przedświąteczny piątek policjanci apelują o zdjęcie nogi z gazu, bo warunki mogą szybko się zmieniać. Płonie hala magazynowa przy Wrocławskiej w Radomiu. Święta u Polonii w Rosji. O nich opowie nasz korespondent.